مغنی کجایی که وقت گل است، مغنی کجایی که وقت گل است، ز بلبل چمنها پر از غلغل است. همان به که خونم به جوش آوری، همان به که خونم به جوش آوری، دمی چنگ را در خروش آوری. مغنی کجایی نوایی بزن، مغنی کجایی نوایی بزن، به ما بی نوایان صلایی بزن. بده ساقیان می که جان پرور است، بده ساقیان می که جان پرور است، دل خسته را همچو جان در خور است. بده که از جهان خیمه بیرون زنم، بده که از جهان خیمه بیرون زنم، سرا پرده بالای گردون زنم. بده ساقیان می که حال آورد، بده ساقیان می که حال آورد، کرامت فزاید کمال آورد. بده تا روم بر فلک شیرگیر، بده تا روم بر فلک شیرگیر، به هم برزنم دام این گرگ پیر. Oh, بیا ساقی یان می که جل پرور است دل خسته را همچو جل در خور است بده شاخ گلی که نثار شد شماره 149 بود که با شرکت آقایان فاخته‌ای و محجوبی در استودیوی گلها تنظیم گردیده. گوینده روشنک.